Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jan Niebudek. Pobiegnij z Amoldem. Taki hashtag można było znaleźć w mediach społecznościowych wielu znanych postaci w ostatnich tygodniach. Amold Arbery był, proszę Państwa, tak, czas przeszły, 25-letnim, pełnym życia człowiekiem. Wyszedł pobiegać. Nie wrócił nigdy do domu. Został zastrzelony przez dwóch mężczyzn, ojca i syna. Wierzyli w wyższość białej rasy. Amold był czarny. Mężczyźni tłumaczą, że bronili się przed napaścią Amolda, który jednak broni, jak to bywa, kiedy wychodzimy tylko pobiegać, ze sobą nie wziął. Ameryka zatem bardzo zmieniła się od czasów niewolnictwa i segregacji, choć nie całkiem. Fakt drugi. Autor powieści Kolej podziemna, czarna krew Ameryki, Colson Whitehead, kilka dni temu po raz kolejny otrzymał nagrodę Pulitzera, poprzednio właśnie za książkę, o której miałem okazję z nim rozmawiać w Trójce, teraz za swoje najnowsze dzieło, Miedziaki, The Nickel Academy. Polskie tłumaczenie to dzieło Roberta Sudua. W dzisiejszej audycji zatem wciąż gorący temat rasy, opowiem o miedziakach, ale najpierw przypomnę obszerny fragment rozmowy z Colsonem Whiteheadem, jaka odbyła się zimą 2017 roku. A jeszcze wcześniej, już za moment, Wioletta Myszkowska o tym, czym była Kolej podziemna. Strange fruit hanging from the poplar trees. I just need to clear my mind now. It's been racing since the summertime. Please. Now I'm holding down the summer now. Please. And all I want is what I can't buy now. Cause I ain't got the money on me right now. And I told you to wait. Please. Yeah, I told you to wait. Please. So I'ma need a little more time now. Cause I ain't got the money on me right now. And I thought you could wait. Please. Yeah, I thought you could wait. Please. These bitches surrounding me. Bodies oh, want something now, man. Then they talk about me. Please. Would be lost without me. We could have been somebody. Hey. Thought you'd be different about it. Now I know you're not it. So let's get on with it. We could have been somebody. Said you had to tell somebody. Let's take it back to the first party. When you tried your first smile, it came out of your body. It came out of your body. Running naked down the lobby. And you were screaming that you love me. Before the limelight tore ya. Before the limelight stole ya. Remember we were so young. When I would hold ya. From the poplar trees. From the poplar trees. You could have been somebody. We could have been somebody. Was it on the first party? When we tried our first Molly. Tried to destroy us. How you gon' lie to the lawyer? It's like I don't even know ya. I gotta bring it back to the new ya. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. Fuck them other niggas, cause I'm down with my niggas. I ride with my niggas, I die for mine. To all my second stream bitches, try and get a baby, try and get a baby. Now you talking crazy. I don't give a damn if you used to talk to Jay-Z. He ain't with you if Beyonce need to stop acting lazy. She Instagram herself like bad bitch alert. He Instagram his watch like mad rich alert. He only wanna see that ass in reverse. first $2,000 bag with no cash in your purse. Now you sitting courtside, wifey on the other side. Gotta keep them separated, I call that apartheid. Then she said she pregnantated, that's the night your heart died. Then you gotta go into your girl and report that. Main reason, cause your pastor said you can't abort that. Now your driver say that new Benz, you can't afford that. All that cocaine on the table, you can't snort that. That going to that, all that money that the court got. On and on the alimony, yeah, yeah, she got you, homie, yeah. Till death, but do your part, unholy matrimony. Black bodies swinging in the summer breeze. Wysłałem via o 14, cztery duże i dwie małe szynki. Napisał w prowadzonym przez siebie rejestrze William Steele, nazywany ojcem kolei podziemnej. Oznaczało to, że wysłał w podróż pociągiem czterech dorosłych i dwoje dzieci. Początki kolei podziemnej to prawdopodobnie koniec XVIII wieku. Minął dekady, zanim w 1865 roku w Konstytucji Stanów Zjednoczonych pojawi się tak zwana 13. poprawka, mówiąca o zniesieniu niewolnictwa. W pierwszej połowie XIX wieku niewolnicy mieszkający w południowych Stanach Ameryki w większości pracowali na plantacjach. Podejmowali próby ucieczki. Zazwyczaj podróżowali nocą. Ścigali ich łowcy niewolników, ale mogli też liczyć na pomoc różnych organizacji zakładanych przez abolicjonistów. Trzeba było tylko wiedzieć, do których drzwi zapukać. Zwykle przemieszczali się na nogach. Nieczęsto mogli pozwolić sobie na bilet na pociąg, co mógł sugerować ustalony szyfr, którym posługiwały się osoby zaangażowane w pomoc. Miejsca, w których można było się ukryć, nazywane były stacjami. Zazwyczaj były to jaskinie, skrytki pod podłogą i stodoły. Doprowadzali ich tam konduktorzy, a ukrywali zwiadowcy. Zbiegli niewolnicy byli pasażerami albo towarem. Went down to the River Jordan, where John baptized three. Ich szlak kończył się w Meksyku albo na terenach współczesnej Kanady. Zbiegli niewolnicy nazywali ten kraj niebem albo ziemią obiecaną. Rzeka Ohio, która wyznaczała granicę pomiędzy stanami wolnymi i niewolniczymi, była dla nich rzeką Jordan. Williamowi Steele'owi w ciągu miesiąca udawało się pomóc nawet 60 osobom. Harriet Tubman podróżowała na południe i osobiście eskortowała zbiegłych niewolników, z których około 300 uzyskało wolność. Levy Coffin pomógł około 3000 ludzi. Szacuje się, że w ten sposób południowe Stany straciły około 100 tysięcy niewolników. I to tylko do roku 1850. Fakty i legendy zainspirowały amerykańskiego pisarza Colsona Whiteheada do napisania powieści Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki. To jego szósta powieść. Zadebiutował w 1999 roku powieścią fantastyczną The Intuitionist. Jest również autorem reportaży, recenzji i esejów, które publikował m.in. w New York Timesie i New Yorkerze. Napisał powieść historyczną, postapokaliptyczną i w końcu historię alternatywną, czyli wydaną w 2016 roku Kolej podziemną. When the sun comes back, when the first quail calls, follow the dragon. U Whiteheada kolejowy szyfr nabiera dosłowności. W powieści szlak przerzutowy naprawdę wykorzystuje nitki podziemnej kolei, która w tamtych czasach nie istniała. Z drugiej strony, fakty mogą nabierać znaczenia metaforycznego. Historia miesza się z fikcją. Dlatego książka została nominowana do nagrody imienia Artura Charlesa Clarka, wyróżniającą najlepsze powieści science fiction. I wygrała. Kolej podziemną uhonorowano także najbardziej prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. amerykańską National Book Award i Nagrodą Pulitzera oraz brytyjską Nagrodą Bookera. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song Georgia on my mind. Georgia, I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. A rozmowa z Colsonem Whiteheadem, przyznam Państwu, że zapowiadała się na trudną, bo wiedziałem, że będę musiał uważać na słowa. Język, to w jaki sposób mówimy o kolorze skóry, to, że w ogóle go zauważamy, to w Ameryce wszystko tematy drażliwe. Wszak ruch praw obywatelskich to lata 60. XX wieku. W wielu stanach amerykańskiego południa wciąż są ludzie, którzy nie pogodzili się z tym, że kolor skóry nie może być powodem do dyskryminacji. Co więcej, z nostalgią wspominają czasy niewolnictwa, bo zdaje się być ono częścią ich tożsamości. To wszystko jest pewien kontekst do tej rozmowy. Ale ponieważ ta wielka amerykańska opowieść zasadza się na fundamentach takich jak indywidualna wolność, zdobywanie nowych terenów czy marsz w nieznane, to rozpocząłem rozmowę z Colsonem Whiteheadem od pytania, czy ma poczucie, że historia czarnej Ameryki jest już częścią tej większej opowieści. Z drugiej strony mamy specjalny miesiąc czarnej historii, w trakcie którego organizowane są w całych Stanach Zjednoczonych i nie tylko setki wydarzeń mające zaprezentować historię Afroamerykanów. A zatem, czy jest to Pana zdaniem, zwracam się do Colsona Whiteheada, część tej samej wielkiej amerykańskiej opowieści? Well, I mean, you... Black History Month, because black... Miesiąc czarnej historii został stworzony pod koniec lat 60. Powstał właśnie dlatego, że niewiele uczyliśmy się o tym w szkole. Bardzo mało o tym wiedzieliśmy. No tak, a jednym z powracających motywów w Pana książce jest Deklaracja Niepodległości. Fundacyjny dokument Stanów Zjednoczonych, gwarantujący wolności, a jednak mam wrażenie, że używa jej tu Pan ironicznie, a postaci, cytując jej fragmenty, wchodzą w ton sarkastyczny raczej. Tym samym Ameryka zdaje się nie być dla wszystkich. To biały twór, biała opowieść, tak to odczytuję. Rzeczywiście, Deklaracja Niepodległości pojawia się w książce kilkukrotnie. Wtedy, kiedy Cora uczy się o świecie, kiedy opuszcza plantację i odwiedza różne wersje Ameryki. Oczywiście Deklaracja Niepodległości była dokumentem napisanym przez białych mężczyzn, którzy byli właścicielami niewolników. Dlatego w tamtym czasie określenie, że ludzie są stworzeni równymi, nie obejmowało rdzennych Amerykanów, którzy żyli na tych terenach przed przybyciem Europejczyków. Nie obejmowało czarnoskórych, którzy byli zniewoleni i nie obejmowało kobiet, które nie miały prawa głosu, nie miały prawa posiadania. Więc sama kompozycja Deklaracji Niepodległości wyłączała bardzo dużą część populacji Ameryki. Myślę, że przez ostatnie 200 lat staraliśmy się jak gdyby dorosnąć do tego ideału zapisanego w deklaracji, często bez powodzenia. No dobrze, to teraz posłuszmy się psychologicznym terminem, przepracowanie traumy. Taką traumą można chyba nazwać całe zjawisko niewolnictwa, na które przecież składa się przede wszystkim zabranie siłą tysięcy mieszkańców Afryki do Ameryki Północnej i nie tylko Północnej, zmuszanie ich do ciężkiej pracy, nierzadko doprowadzanie do śmierci, zerwanie rodzinnych więzów. Nawet dzisiaj zdarza się, że czarni Amerykanie mogą prześledzić swoje pochodzenie tylko do pewnego pokolenia. Czy zatem sądzi Pan, że ta trauma została przepracowana? Czy może wciąż ma się dobrze? Slavery ends, but racial discrimination of course continues in the form of Jim Crow. Oczywiście niewolnictwo dobiegło końca, ale dyskryminacja rasowa trwa, trwała i trwa. Najpierw trwała w postaci prawa Jima Crowa, linczów, zasad oddzielni, ale równi, co oczywiście z równością nie miało nic wspólnego. Więc wielu rzeczy i wielu konsekwencji tego rasowego podziału i rasowej dyskryminacji nie przepracowaliśmy. Wciąż mamy władze, które są rasistowskie. Wciąż o wielu rzeczach nie uczymy w szkole. Na przykład o pozbawianiu ziemi, własności i praw rdzennych Amerykanów. Tak naprawdę niewiele uczymy o niewolnictwie. W szkole w czwartej klasie to wygląda tak, że mówimy 10 minut o niewolnictwie, a potem 40 minut o Abrahamie Lincolnie. Dopóki nie zaczniemy mówić, dlaczego wojna secesyjna wybuchła, skąd wziął się terror rasowy w XIX wieku i dyskryminacja rasowa w XX wieku, to my nic nie przepracujemy. Racial terror in the 19th century and discrimination in the 20th century, we're not going to work through anything. W książce Kolej podziemna jest taka postać, Terence Randall, właściciel plantacji, który po ucieczce z niej głównej bohaterki Cory będzie ją ścigał do końca życia. Z drugiej strony są też czarni, którzy uciekają. A jest też taki fragment, w którym jedna z postaci mówi, że da się rozpoznać, czy ten czarny jest osobą wolną, czy zbiegłym niewolnikiem, bo chodzi, patrzy, porusza się, mówi inaczej niż osoba wolna. Tutaj chodzi o czarnoskórą osobę, która potrafi poznać, kto był niewolnikiem, a kto nie. Osobę, która wychowała się na plantacji. I właśnie ta osoba, ta postać w książce, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie na świecie posiadają tę umiejętność, rzeczywiście po subtelnych cechach tego, jak ktoś chodzi, jak ktoś mówi, rozpoznaje człowieka, który wychował się w niewoli. Clues. Mamy tu też takie czarnoskóre postaci jak Royal czy Elijah Lander, które urodziły się jako osoby wolne. I ich mentalność, podejście jest radykalnie inne. Oni myślą nad tym, jak poprawić sytuację czarnych, chcą walczyć, dumnie występować w obronie swojej i innych. Z jednej strony oni, a z drugiej mamy także postaci takie jak Cora, które znają smak niewoli, a wobec białych zachowują się tak, jakby byli wdzięczni za sam fakt, że ktoś pozwala im być, że nie stosuje wobec nich przemocy. Dwa podejścia wewnątrz jednej społeczności. Is that strange? Ale czy to dziwne? Nie, nie tyle dziwne, co raczej zastanawiam się, czy śladów takich dwóch postaw nie obserwuje pan także dziś. Not so much, you know, nie, chyba dzisiaj już nie tak bardzo. Ja po prostu opisuję w powieści ludzi, którzy urodzili się wolni i ludzi, którzy urodzili się w niewoli. Ludzi, którzy zdobyli wykształcenie i którzy go nie zdobyli. To nie jest literatura faktu na temat życia czarnoskórych, tylko powieść. No dobrze, a z białych postaci mamy tu Ethel. Wychowała się w rodzinie, która posiadała czarną niewolnicę. Do pewnego wieku mogła z nią rozmawiać, ale kiedy miała 6 czy 7 lat, usłyszała, że powinna przestać, bo jej koleżanka jest czarna. A z drugiej strony jest też postać łowcy niewolników Ridgewaya, osoby raczej cynicznej. Czy umiałby pan wskazać, która z białych postaci w książce jest najbardziej reprezentatywna dla dominujących wówczas postaw białych Amerykanów wobec niewolnictwa? Well, I mean, there are a few different white characters in the book, and they have different orientations to the world they grew up in. So I wouldn't pick one. W książce jest wielu różnych białych bohaterów, którzy wykazują się różnym podejściem do świata, w którym się wychowali. Są biali ludzie na północy, abolicjoniści, którzy działają w kolei podziemnej i którzy starają się podważyć ten niewolniczy porządek. Jest Terence Randall, który jest właścicielem niewolników. Jest Ridgway, który poluje na niewolników. I jest na przykład taka postać jak Ethel, której to wszystko nie obchodzi tak czy inaczej, bo ma własne problemy. Jest białą kobietą w XIX wieku, która jest pozbawiona pewnych praw, więc doświadcza innego rodzaju opresji niż czarnoskórzy. Także nie ma jednego modelu białego człowieka w książce i jednego podejścia. Nie bez powodu stworzyłem tak liczną obsadę bohaterów i białych, i czarnych. Zrobiłem to właśnie po to, żeby pokazać różne sposoby radzenia sobie z XIX-wieczną rzeczywistością w Ameryce. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mm-hmm. the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Wspaniała Billie Holiday i utwór Strange Fruit. Tekst tego utworu to pochodzący z 1936 roku wiersz opowiadający o linczu na dwóch Afroamerykanach. Nazywali się Thomas Shipp i Abram Smith. Powieszono ich na topoli. Ktoś później udokumentował to na zdjęciu, a zdjęcie to zobaczył Abel Meeropol, nauczyciel pochodzenia żydowskiego. Nauczyciel, który poczuwał się, albo człowiek, który poczuwał się do wspólnoty doświadczeń z czarnymi Amerykanami, bo okazuje się, że w latach 30. Ku Klux Klan atakował także Żydów. Południowe drzewa wydają dziwne owoce, tak głosi pierwsze zdanie tego wiersza, a później piosenki po Billie Holiday wykonywanej także przez m.in. Nina Simone, a później zresztą uznana została przez tygodnik Time za najważniejszy utwór XX wieku. I to wprowadza nam nowy wątek, wątek pewnej wspólnoty doświadczeń Żydów i czarnych. Dla mnie, czytelnika polskiego, europejskiego, ta historia nasuwa sporo skojarzeń z opowieściami o II wojnie światowej, zwłaszcza zaś o Holokauście. Niektórzy z mieszkańców krajów okupowanych przez nazistów, przez nazistowskie Niemcy, pomagali Żydom, ukrywali ich w swoich domach, inni przeciwnie, tropili albo wydawali okupantom. Czy podróżując z książką po świecie, ma pan takie poczucie, że daje ona różnym nacjom możliwość takiego właśnie przyłożenia jej do własnych doświadczeń? Yeah, I mean, yeah, in a few different ways. I mean, definitely, I know that Polish readers and French critics and readers. Rzeczywiście, polscy czytelnicy i na przykład francuscy krytycy dostrzegali, czy dostrzegają wiele analogii między europejskim ruchem oporu w czasie II wojny światowej a pracownikami kolei podziemnej, abolicjonistami. Faktycznie w książce jest kilka takich elementów, które tworzą te paralele. Na przykład w północnej Karolinie, bo każdy stan w książce jest taką alternatywną wersją Ameryki, więc opisując północną Karolinę, która jest stanem białych supremacjonistów, pożyczyłem trochę języka nazistów, właśnie po to, żeby zbudować to powiązanie. Na przykład historia tego, że Kora kryje się na strychu, jest zaczerpnięta z autentycznej historii kobiety z XIX wieku, która uciekła z plantacji i kryła się na strychu przez 7 lat. Ale oczywiście, kiedy myślimy o kimś, kto się kryje na strychu, od razu staje nam przed oczami Anna Frank. Także jest wiele takich paraleli między Ameryką w 1850 roku i prześladowaniem czarnoskórych w tym czasie, a prześladowaniem Żydów w latach 30. i 40. w Europie. Ponadto naziści w swojej filozofii i języku eugeniki i naukowego rasizmu wiele zaczerpnęli z rasizmu XIX-wiecznej Ameryki i ówczesnego podejścia do czarnoskórych. I to XIX-wieczne podejście znalazło swoje, jak gdyby, ekstremalne rozwinięcie w formie Holokaustu. Z kolei jeśli chodzi o stronę psychologiczną, to w opisie ludzi na plantacji sięgałem po doświadczenia osób, które przeżyły Holokaust. I tego, że wielokrotnie pisano o ludziach, którzy przebywali w tym samym obozie koncentracyjnym, a potem, kiedy udało im się go opuścić, Ci sami ludzie, którzy spędzali czas razem w obozie, nie chcieli mieć ze sobą w ogóle do czynienia, dlatego że za dużo napatrzyli się wzajemnie na swoje cierpienie i za dużo im tego cierpienia okazali. Pisząc o plantacji, sięgałem po to, co dziś wiemy na temat stresu posttraumatycznego. Pisząc książkę, nie myślałem o tym, jak zostanie odebrana w innych krajach. Natomiast prawdą jest, że dużo z tego, o czym książka traktuje, o relacji tych, którzy są źródłem opresji i tych, którzy są ofiarami opresji, to jest niestety historia ludzkości i historia naszej kultury, która gdzieś się przewija przez całe dzieje świata. Oppressors and the oppressed, the dominators and the dominated, of course that's a lot of human history, so... It's us, just us. It's culture, yes. It's not specific to 19th or 20th century. Jednym z... Trudno powiedzieć, że najzabawniejszych, ale na pewno groteskowych fragmentów książki, zresztą czekam na ekranizację, bo słyszałem, że szykuje ją Barry Jenkins, reżyser filmu Moonlight, czy to prawda? To make it into a TV series. Tak, nakręci serial na podstawie mojej książki. No tak, zatem czekam na to, jak sfilmuje to, co w książce pojawia się pod nazwą Muzeum Cudów Natury, do którego trafia Cora. Słyszałem o minstrel shows, teatrzykach, w których biali odgrywali karykaturalnie role czarnych, ale o czymś takim jak Muzeum Cudów nie słyszałem. Czy ono także naprawdę istniało? Tak, ten fragment dotyczy tego, jak uczymy się historii. W Karolinie Południowej Cora trafia do muzeum, w którym zaczyna pracować i zostaje żywą aktorką odgrywającą sceny, które organizatorom tego muzeum wydają się typowe. Najpierw jest typowa afrykańska wioska, oczywiście w takiej ugrzecznionej wersji. Jest rejs niewolników z Afryki do Ameryki, również ugrzeczniony. I wreszcie jest życie na plantacji, również nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Tego typu rzeczy w pewnym sensie miały miejsce w rzeczywistości. Na przykład wiem, że w Niemczech czarnoskórych ludzi pokazywano w ludzkim zoo, jakby byli zwierzętami. W cyrkach i innych tego typu miejscach czarnoskórych ubierano w typowe stroje afrykańskie, a w każdym razie w to, co organizatorom wydawało się typowym afrykańskim strojem. I zmuszano ich do tego, żeby udawali dzikusów. Także te sceny w książce, w muzeum, są absurdalne, ale jednocześnie mają związek z rzeczywistością. A Korze, która nie miała okazji odebrać edukacji, to przeżycie daje możliwość pewnej krytyki rzeczywistości i tych przedstawianych wersji rzeczywistości. Bo co prawda ona nigdy sama nie była w Afryce, ale sama zaczyna rozumieć po tym przedstawieniu, że coś tu jest nie tak. Coś tutaj nie pasuje. No i to absurdalne, bo w sumie grając w takim przedstawieniu może poznać historię czarnych. Tak, to pokazuje, że w rzeczywistości uczymy się historii w taki ugrzeczniony, oczyszczony sposób. So I'm not sure how Barry Jenkins will stage it, but hopefully he keeps some of the absurdity intact. A jeśli chodzi o serial, który realizuje Barry Jenkins, to nie wiem, jak przedstawi tę część, ale mam nadzieję, że zachowa trochę tego absurdu. Jak już wspomnieliśmy, podróżuje pan z książką po świecie i to ciekawe, bo poza tymi skojarzeniami od francuskich dziennikarzy a propos Holokaustu mogą się pojawić także inne. Przecież w Europie, jak sam pan przed chwilą powiedział, Europie, która zbudowała swoją potęgę w czasach kolonialnych, także istniały takie muzea, cyrki, w których mieszkańców Afryki pokazywano jak zwierzęta. Nie można zatem mówić, że to tylko ci źli zwolennicy wyższości białej rasy z Ameryki, ale także my tutaj w Europie czyniliśmy zło, albo czynili nasi przodkowie. To raczej wybija z tego poczucia komfortu. Well, I mean, the world's a pretty terrible place. I mean, we have neo-Nazis marching in Virginia, we have neo-Nazis marching in Poland. Cóż, świat jest dosyć strasznym miejscem, niestety. Neonaziści maszerują w Virginii, maszerują też w Polsce, a w Ameryce, owszem, niewolnictwo jest rzeczą z przeszłości, ale rząd amerykański wciąż znajduje sposoby, żeby pozbawić czarnoskórych pewnych praw. A inne kraje w Europie, na przykład Wielka Brytania czy Holandia, również były krajami, które prowadziły bardzo intensywny handel niewolnikami. Te kraje wcześniej zniosły niewolnictwo, ale wciąż takie kraje w ten czy inny sposób, na różne sposoby rozliczają się lub nie z niewolniczą przeszłością. Byłem na przykład w Portugalii, która, co tu dużo mówić, miała ogromne imperium oparte na niewolnikach, na przykład Brazylia. I dziennikarka, z którą rozmawiałem, powiedziała mi, że niektórzy ludzie w Portugalii wciąż są zdania, że kolonizacja była czymś dobrym. że ci Afrykanie byli tacy dzicy i my, czyli Europejczycy, daliśmy im kulturę. Także nawet 200 lat później niektórzy ludzie nie rozliczyli się, czy nie uświadomili sobie tego dziedzictwa zniewolenia, tortur, gwałtów na niewolnikach. Każdy kraj w jakiś sposób przez to przechodzi. I to jest pewien cykl, z którym musimy sobie radzić, rozliczając tę przeszłość. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z pisarzem i reporterem Polem Teru przy okazji polskiej premiery jego reporterskiej książki zatytułowanej Głębokie Południe. Zjeździł on południowe Stany USA w 2015 roku i już wtedy przewidywał, że ich mieszkańcy opowiedzą się za kimś takim jak Donald Trump. Pytałem go o ruch wyższości białej rasy i zamieszki w Charlottesville, a on odpowiedział, że to wszystko kwestia tożsamości. Biali mieszkańcy południa, jego zdaniem, stracili w ostatnich czasach tak wiele, między innymi przez globalizację, na przykład pracę, a poza tym gospodarka ma się tam naprawdę źle, że jedynym, co im pozostało, jest właśnie tożsamość. A jej składnikiem są na przykład symbole Konfederacji, o które właśnie toczyły się zamieszki w Charlottesville, ale też pamięć o niewolnictwie. Czy ma to podłoże klasowe? Biedni ludzie potrzebują kozła ofiarnego dla uzasadnienia swojego złego położenia i wybór pada na Afroamerykanów. Wiele różnych czynników wpływa na to, że ludzie stają się rasistami, że trzymają się przeszłości. Trzeba powiedzieć, że Latynosi i czarnoskórzy bardziej cierpieli podczas kryzysu niż biali z niższych klas. A oni przecież głosowali na Hillary Clinton, mimo że właśnie mówi się, że osoby, które zostały dotknięte kryzysem, głosowały na Trumpa. Trzeba powiedzieć, że Trumpowi udało się przyciągnąć wielu ludzi, którzy są rasistami. Było wiele badań, które pokazały, że to, co łączy wyborców Trumpa, to nie jest klasa, tylko właśnie to, że oni odczuwają niechęć czy też nienawiść wobec imigrantów czy wobec osób o innym kolorze skóry. Więc muszę jakoś zrozumieć to, że ludzie głosowali na Trumpa, który jest rasistą i który dopuszczał się nadużyć seksualnych. Oczywiście ten człowiek udaje populistę, żeby zdobyć głosy tych ludzi, ale tak naprawdę pracuje na korzyść miliarderów, otacza się i buduje swoją administrację z bankierów. Więc próbujemy jakoś zrozumieć to, że ci ludzie na niego głosowali. Czyli głosowali przeciwko własnym interesom, dlatego że Trump ich nie chroni. Ale oni i tak będą na niego głosować. Właśnie dlatego, że oddziałuje na te ich resentymenty. Teraz przyszło mi do głowy pytanie o to, co właściwie mogą z tym zrobić ludzie tacy jak pan. Zaapelować do rasistów, polubcie nas? W Ameryce są dziesiątki milionów ludzi, którzy są rasistami. Kiedy Barack Obama wygrywał wybory, to wygrał proporcją 51-49%. Także te 49% nie chciało na niego głosować. W Ameryce jest wielu ludzi, którzy są konserwatystami. Są zapatrzeni w przeszłość, mają obsesję na punkcie lat 50. Kiedy Trump mówi o tym, żeby uczynić Amerykę wielką, to myśli właśnie o latach 50., kiedy biali mężczyźni mogli być białymi mężczyznami i nie musieli się przejmować prawami kobiet, prawami obywatelskimi osób kolorowych i mogli spokojnie rządzić sobie tym krajem. Także to, co możemy zrobić w 2018 roku, to odpowiednio głosować. To prawda, że zaplecze demokratów jest obecnie dosyć słabe, ale musimy spróbować odzyskać kongres i zacząć odwracać niekorzystne zmiany. A jeśli chodzi o warstwę społeczną, to nie mam pojęcia, jak dokonać konwersji rasistów na nierasistów. Myślę, że po prostu musimy uczyć o historii takiej, jaka ona była naprawdę, bez zakłamywania i tuszowania czegokolwiek i bez tego takiego konfederackiego romantyzmu, który gdzieś tam też jest ciągle w świadomości obecny. No i opowiadać się także swoją historię, tak, by została usłyszana. To już moje dopowiedzenie, a dopowiedziałem Colsonowi Whiteheadowi, autorowi książki Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki, który jest naszym gościem. Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua, that's fire hydrous and hazardous. Smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, gold on me, driving me wicked, my spirit inspired me like yeah. Open correctional gates in high desert, yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for every freedom, freedom. Beyoncé i Kendrick Lamar i utwór Freedom. A teraz pora na ostatnią już część rozmowy z laureatem National Book Award i Pulitzera za powieść Kolej podziemna, Czarna krew Ameryki, Colsonem Whiteheadem. A może jest tak, że jakimś sposobem na poprawę sytuacji czarnych mieszkańców Ameryki jest kultura i popkultura. W kinach właśnie można, w kinach w Polsce właśnie można oglądać znakomity dokument Nie jestem twoim murzynem, który jest takim rodzajem poetyckiego eseju o czarnej Ameryce, o narodzinach czarnej tożsamości, o wybijaniu się na niepodległość, w cudzysłowie, o budowaniu poczucia własnej wartości przez tę społeczność. Rok temu oglądaliśmy piękny film Moonlight, autorstwa wspomnianego już dziś Barry'ego Jenkinsa, który ma ekranizować Kolej podziemną, ale w popkulturze także mamy sporo takich przykładów. Są czarni superbohaterowie i superbohaterki. Temat rasy, konfliktu może być też pretekstem do filmowej zabawy i tu wspomnę tylko o Django Quentina Tarantino, gdzie Django tytułowy mścił się na białych właścicielach niewolników, ale można też wspomnieć o ostatniej filmowej perełce, czyli o Get Out, Uciekaj. To jest film, który stał się w tym momencie jednym z faworytów sezonu filmowych nagród. Czy zatem popkultura właśnie jest takim sposobem na zmianę sytuacji? Czy wierzy pan w to? Well, I think Wielu ludzi mówiło, że nie pójdzie zobaczyć filmu Moonlight, bo to jest film o czarnych dla czarnych. Więc to jest dziwne. Można powiedzieć, że popkultura ma takie tajne sposoby przekazywania pewnych wartości. Dlatego, że kiedy młody widz zobaczy tych niedorzecznych nazistów w bękartach wojny, czy też niedorzecznych właścicieli niewolników w Django, i jeśli ten widz jest w tym wieku, kiedy to na niego działa, to być może to jakoś tam zmieni jego punkt widzenia. A jeśli chodzi o moją książkę, to co prawda jest wielu ludzi, którzy mówią, że nie będą czytali takiej książki o czarnych. Ale z drugiej strony byłem zaskoczony, jak dobry odbiór miała moja powieść na południu. Często jeździłem tam na spotkania. Byłem zapraszany przez uniwersytety, przez biblioteki. I odkryłem, że wielu białych ludzi na południu jest gotowych rozliczać się z przeszłości swoich przodków, również właśnie za pośrednictwem tej książki. Więc myślę, że my robimy postępy, ale bardzo wolno. Nie jestem pewien, w jak dużym stopniu popkultura może tutaj pomóc. Z drugiej strony nic nie poradzimy, kiedy jakiś zatwardziały rasista powie, że nie ma zamiaru oglądać Moonlight, czyli filmu o gejowskim romansie czarnych. Na to nic nie poradzimy. Black gay romance is probably not going to get off his butt to watch Moonlight. Ale może w tej sytuacji ważne jest choćby wprowadzanie do popularnych produkcji czarnoskórych aktorów. W Wielkiej Brytanii wybuchła gorąca dyskusja, kiedy to pojawiły się plotki, że w rolę Jamesa Bonda w kolejnym filmie mógłby się wcielić czarnoskóry Idris Elba. Niedawno obejrzałem świetny serial Star Trek Discovery, w którym główną rolę gra także czarnoskóra aktorka Soniqua Martin Green. Wierzę w to, że popkultura może niepostrzeżenie edukować ludzi. Ale też może być i tak, i to się zdarza, że ktoś nie obejrzy Star Trek Discovery. Właśnie dlatego, że w głównej roli gra czarnoskóra aktorka. Z drugiej strony, jeśli chodzi o młodych widzów, dzieciak, który ma 8-10 lat i będzie oglądał Star Treka, dlatego że to jest Star Trek i zobaczy tę postać, nauczy się tego, że to jest normalne. No bo przecież jest normalne. No tak, i w zasadzie z tego powodu w ogóle nie powinienem zadawać panu takich pytań. Dobrze, na koniec powiedzmy jeszcze słowo o samej kolei podziemnej. To coś, co naprawdę istniało, w książce jest pewną fantazją, czymś metafizycznym, poetyckim. Bardzo działa na wyobraźnię scena, w której Cora wsiądzie do wagonu i odjedzie w nieznane. Well, I mean, hopefully it's well written. It sounds pretty, you know. Mam nadzieję, że to jest kwestia tego, że to jest rzeczywiście dobrze napisane i że jest tak, jak pan mówi, że to nie tylko historia jest zajmująca, ale też to, że ładnie brzmi. Ale rzeczywiście uznałem, że gdybym opowiedział o niewolnicy uciekającej na północ w całkowicie realistyczny sposób, to nie mógłbym wykorzystać w książce tych elementów, które w moim poczuciu czynią ją wyjątkową i które miały pomóc osiągnąć ten efekt. I również poszerzają one zasięg tego, o czym można powiedzieć i co można pokazać w tej książce. To ciekawe, bo wydaje się, jakby chciał jej pan dać jej własny amerykański mit, tak jak białym osadnikom, którzy kiedyś odkrywali ten ląd, tak ona teraz rusza w nieznane. I leave her in a certain place and from the very start when I was beginning to write, I knew where I would enter. I didn't know if it where she would end up. I didn't know if it was Massachusetts or New York. Kiedy rozpoczynałem tę książkę, to wiedziałem, gdzie Cora zacznie, natomiast nie wiedziałem, gdzie skończy. Nie wiedziałem, czy to będzie Massachusetts, czy to będzie Nowy Jork, czy Kanada. Natomiast wiedziałem, w jakim stanie emocjonalnym ona zakończy tę podróż. Rzeczywiście w Ameryce jest wiele różnych amerykańskich snów. Dlatego, że ludzie z Europy uciekali do Ameryki przed prześladowaniem politycznym, przed głodem, żeby znaleźć w Ameryce ten nowy początek. Czarnoskórzy zostali przywiezieni do Ameryki bez żadnego marzenia. Dlatego też przez dużą część historii uciekamy przed tym amerykańskim snem. Więc istotnie, w Ameryce zawsze była ta idea, że już po przybyciu tutaj, po osiedleniu się, zawsze można było przenieść się na południe, wykorzystać całą tę ziemię, wykorzystać dostępnych niewolników i ich pracę. Zawsze istniał ten środkowy zachód, to wyobrażenie o środkowym zachodzie, o zachodnim wybrzeżu. Zawsze w Ameryce jest jakieś nowe miejsce, w które można się udać, żeby wymyślić siebie na nowo. I Cora, kiedy podróżuje na północ, to oczywiście ucieka ku wolności, ale również ucieka ku podmiotowości, staje się osobą, zaczyna tę historię jako rzecz. jako czyjaś własność, a w miarę jak odbywa tę podróż, staje się żywą osobą. I to też nakłada się na ten amerykański sen, że to jest jej ucieczka ku wolności, ale też ku wymyśleniu siebie na nowo. A living person and not someone's property. And that overlaps, you know, in certain ways with the American dream of reinvention. A gdyby miał pan przed sobą wehikuł czasu i mógł się przenieść do czasów, kiedy rozgrywa się ta historia, czy jest coś, co chciałby pan powiedzieć Korze? I'd rather bring her forward. So, I guess good luck. Hang in there. I mean, I sort of do that in the book. Gdybym miał cofnąć się w czasie, szczerze powiem, że wolałbym ją przyprowadzić do przyszłości. Natomiast gdybym mógł jej coś powiedzieć, powiedziałbym jej powodzenia. W pewnym sensie robię to właśnie w tych ogłoszeniach o zbiegłych niewolnikach, którymi przeplatam rozdziały w książce. To ostatnie ogłoszenie. Wtedy w zasadzie ja mówię do niej. Staram się jakoś podnieść ją na duchu po tych wszystkich strasznych rzeczach, które przeszła. Powiedzieć, trzymaj się, nie jesteś niczyją własnością. Poza tym mówienie o czarnoskórych podróżujących w przeszłość to jest pewien żart. W tym sensie, że nikt z nas nie chciałby się cofnąć do 1850 roku. I mnie też nie namówilibyście do tego, żebym wszedł do wehikułu czasu. Dlatego, że teraz dużo rzeczy jest ale w przeszłości były dużo bardziej także nie wszedłbym do wehikułu czasu za nic. Tak mówi Colson Whitehead, autor powieści Kolej podziemna, czarna krew Ameryki. Jednak woli dzisiejszy Nowy Jork, w którym na co dzień mieszka, niż południe w połowie XIX wieku, gdzie dzieje się akcja jego książki. Miedziaki, najnowsza powieść Colsona Whiteheada, opowiada o pewnym domu poprawczym na Florydzie. Są lata 60. W siłę rośnie ruch praw obywatelskich. Wraz z nim dorastają bohaterowie Whiteheada, którzy angażują się w działania ruchu, widzą jego wzrost. Jednak z pewnych przyczyn trafią do zakładu poprawczego i użycie tego słowa poprawczy zakrawa tu na ironię. Mamy tu bowiem do czynienia z systemowym psuciem, niszczeniem młodych ludzi. Z ubranym w przepisy rasizmem, który trzyma głowę dumnie podniesioną. To, że większość w więzieniach stanowią czarni, to dowód na to, że czarni są bardziej skłonni do łamania prawa, nie na to, że w wyniku rasizmu są biedniejsi, zaniedbani edukacyjnie, mają mniejsze szanse na społeczny awans, słabszy dostęp do realizacji swojego American Dream. Whitehead, co ważne, pisząc, nie stawia siebie w pozycji ofiary. Raczej wydaje się, że w swoich książkach rozbiera na części konstrukt kulturowy czarnego, to jak funkcjonował on przez lata, i pozwala właśnie uwolnić się od tego dziedzictwa bycia ofiarą.